قابل عزت و تکریم محترم سامعین، حسن خلق، اچھے اخلاق کی علامات اور اچھے اخلاق کی مختلف صورتیں کیا کیا ہیں، اس کے متعلق ہماری گفتگو کافی گزشتہ خطبات سے چلتی آ رہی ہے. اس خطبہ جمعہ المبارک سے قبل پہلے جو دو خطبے گزرے، ان میں یہ بیان کیا گیا کہ سچ بولنا، سچ کو اختیار کرنا اپنے قول و عمل میں، اپنی کلام میں، اپنے کردار میں، اپنے رویے میں سچ کو لے آنا، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور مقام و مرتبہ دین اسلام میں کیا ہے. اس کے بعد اگلے خطبہ میں ہم نے یہ بیان کیا کہ جھوٹ، اس کی مذمت اور اس کی وعید، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو جھوٹ بولنے پر، جھوٹ اختیار کرنے پر جو سزا مقرر کی ہے، اس کے متعلق ہم نے گفتگو کی. اور یہ بات ہم نے بیان کی کہ یہ ایسے چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہیں. جھوٹ انسان کی فطرت میں ہی مذموم ہے. انسان کی فطرت ہی یہ نہیں چاہتی کہ وہ جھوٹ کو پسند کرے، جھوٹ کو اختیار کرے، جھوٹ بولے. اور اس کی قباحت، اس کا برا اثر روح پر بھی مرتب ہوتا ہے اور انسان کے جسم پر بھی مرتب ہوتا ہے. بلکہ اب تو ایک نیو رپورٹ کے مطابق، ایک نئی تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر انسان اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، خوبصورت بات کہتا ہے، سچ اختیار کرتے ہوئے کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو اگر اس کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے تو پانی کی جزئیات مختلف خوبصورت شکلیں اختیار کرنا شروع کر دیں. پانی کی جزئیات، پانی کے جو جزئیات ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں، وہ مختلف خوبصورت صورتیں اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ایک انسان اپنی زبان سے اچھی بات نکالتا ہے. اور جب وہ بری بات کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، غلط بات کہتا ہے، تو انسان کے جسم پر بھی اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، اس کی روح پر بھی اثر برا مرتب ہوتا ہے. اور سامنے جو چیزیں موجود ہیں، مثال کے طور پر یہ تحقیق کے مطابق پانی کی جزئیات، پانی کے اجزاء مختلف بد شکل اختیار کر دیتے ہیں، ان کی صورت بدلتی رہتی ہے، مختلف بری صورتیں اختیار کرنا وہ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تعلق تھا ایک دنیاوی اعتبار سے، اور جھوٹ کا جو برا اثر آخرت کے اعتبار سے مرتب ہوتا ہے وہ انتہائی عبرتناک ہے، انتہائی قبیح اور انتہائی قباحت والا ہے. آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں ہم حسن خلق کی علامات میں سے ایک علامت مزید ذکر کریں گے، وہ ہے العدل، عدل و انصاف. اور یہ بھی انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اور اسلام کے علاوہ باقی تمام ادیان بھی اسی بات کی طرف بلاتے ہیں کہ عدل کو اختیار کیا جائے، انصاف کو اختیار کیا جائے، حقوق انسانیت کا خیال رکھا جائے، کسی پر ظلم زیادتی سے کام نہ لیا جائے، انسان یہ فطرتی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے عدل چاہتا ہے، اپنے حقوق و واجبات کی ادائیگی چاہتا ہے، جو اس کے حقوق ہیں وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے حقوق پورے کیے جائیں، اور انسان کے اندر یہ بھی چیز رکھی گئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ باقی انسانوں کا بھی حق کبھی کھائے گا نہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھے گا۔ تو جب انسان سچ کی بجائے جھوٹ کو اختیار کر لے، عدل کی بجائے ظلم کو اختیار کر لے، تو سمجھو اس نے فطرت سے ایک الگ راہ اختیار کی ہے، وہ فطرت سے ہٹ کر کام کر رہا ہے، اس کا ضمیر اس کا دل اس کے خلاف ہے، وہ قلبی طور پر دلی طور پر ضمیر کے اعتبار سے کبھی بھی وہ مطمئن اپنے آپ کو نہیں پائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی وجہ ہے عدل اتنا اہم وصف ہے اور اتنی عظیم خوبی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو سنت کے محافظ تھے، جنہوں نے سنت کی خاطر جہاد کیا، مال کے ساتھ بھی، قلم کے ساتھ بھی، اور اپنی تحریر کے ساتھ بھی، اپنی خطابت کے ساتھ بھی، درس و تدریس کے ساتھ بھی، انہوں نے سنت کے لیے جہاد کیا ہے، کوشش اور محنت کی ہے اور اس سنت کو دشمنوں سے محفوظ کیا ہے، وہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ تعالی یقیم الدولۃ العادلہ وان کانت کافرہ۔ ایک حکمرانی جو عدل کی بنیاد پر حکمرانی کرتا آ رہا ہے، عدل کی بنیاد پر، عدل والی حکمرانی، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھتے ہیں اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو۔ وَلَا يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةً وَإِن كَانَتْ مُسْلِمَةً۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی دولت، ایسی حکمرانی وہ کبھی قائم نہیں رکھتے جو ظالم ہو اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ تو عدل اتنی بڑی چیز ہے اور ظلم اس کے بالکل خلاف۔ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ حدیث کے مطابق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی بد دعا سے بچو، اس پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ عدل صرف مسلمانوں کے ساتھ کرو، ظلم صرف مسلمانوں کے ساتھ نہ کرو، بلکہ اسلام کیا ہے؟ نظام شامل۔ اسلام ایک ایسا خوبصورت نظام اور سسٹم ہے انسانی زندگی کا، اس کا تعلق صرف اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کے خلاف، جو اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، دوسرے مختلف ادیان پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اسلام ان کے ساتھ بھی عدل کی تلقین کرتا ہے، عدل کی نصیحت کرتا ہے، ظلم کی کبھی بھی تلقین نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اسے یہ کہا جاتا ہے، یعد العدل من القیم الانسانیۃ الاساسیہ التي جاء بها الاسلام وجعلها من مقومات الحياة الانسانیہ۔ عدل کیا ہے؟ اگر انسانی زندگی کی پرورش مقصود ہو، نشو و نما مقصود ہو، ترقی کی منازل طے کرنا ہو انسان نے، تو پھر وہ عدل کو اختیار کرے۔ عدل کے بغیر کبھی بھی دنیا میں امن، اطمینان، سکون کبھی بھی میسر نہیں آ سکتا۔ جب ایسے علاقے میں، ایسے بلد میں، ایسے ملک میں، ایسی زمین پر جہاں ظلم ہو رہا ہو، وہ کبھی اطمینان اور سکون والی زندگی گزار سکتے ہی۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تو واضح طور پر فرمایا، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. البتہ تحقیق, ہم نے رسولوں کو بھیجا بالبینات, معجزات دے کر, نشانیاں دے کر, دلائل دے کر جو ان کی نبوت و رسالت پر دلیل تھی. وانزلنا معهم الكتاب, ہم نے ان کے ساتھ کتابوں کو بھی نازل کیا, کتاب کو بھی نازل کیا. والمیزان, اور میزان کو بھی نازل کیا. میزان کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں میزان سے مراد اللہ کا عدل والا میزان ہے. انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ اپنے سارے معاملات عدل کی بنیاد پر طے کریں. اللہ اکبر. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی دوسرے مقام پر فرماتے ہیں, یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اے ایمان والو اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ. اور گواہی یہ نہیں کہ تم ظلم کے خلاف گواہی دے دو, بالقسط انصاف کے ساتھ اللہ کے گواہ بن جاؤ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کسی قوم کا بغض, اس کی نفرت, اس کی دشمنی کے ڈر سے تم ایسا کبھی نہ کرنا کہ عدل کو ہی ترک کر دو. اعدلوا, عدل کرو, ہوا اقرب للتقوی, وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. متقی بننا چاہتے ہو اور تقوی پر جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اجر ہے, جزا اور بدلہ ہے, اگر وہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو عادل بنا لو. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ دیکھ رہا ہے, خبردار ہے, جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. اور اسی مضمون کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ النساء کے اندر پانچویں پارے میں یوں بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ, انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ. ولو علی انفسکم, اگرچہ انصاف کی بات میں تمہارے خلاف ہی کوئی نہ گواہ, کوئی گواہی کیوں نہ جا رہی ہو, تمہارے خلاف ہی کوئی عمل ہو رہا ہو, عدل پھر بھی اختیار کرو. او الوالدین والاقربین, یا والدین کے حق میں اگر انصاف سے تم کام کرتے ہو, عدل کی بات کہتے ہو, تو اگرچہ ماں باپ اس سے پریشان ہوتے ہیں, ماں باپ کے خلاف عدل آتا ہے, لیکن وہاں بھی تم نے عدل کو اختیار کرنا ہے. ماں باپ کی طرف داری میں, اپنے رشتہ داروں کی طرف داری میں ان کا خیال رکھتے ہوئے کہیں عدل کو ترک نہ کر دینا. فلا تتبعوا الہوى الا تعدلوا, اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر تعصب کی بنیاد پر اور لوگوں کی نفرت اور دشمنی سے بچتے ہوئے تم کہیں عدل کو ترک نہ کر دینا. اللہ تعدلوا, عدل کو کبھی نہ ترک کرنا. اعدلوا هو اقرب للتقوى, عدل ہی کرو, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اللہ اکبر. اور یاد رکھیے میرے عزیز بھائیوں, سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے, عدل کی دعوت دینے والے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دین اسلام کے داعی اور عظیم نبی, تمام انبیاء سے افضل, تمام رسولوں سے اعلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں عدل کرنے والے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, غزوہ حنین کے موقع پر کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, اللہ کے رسول نے تألیف قلب کے لیے, ان کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے تاکہ یہ اسلام سے کہیں پھر نہ جائیں, ان کو مال کچھ زیادہ دیا. قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسما, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کو تقسیم کیا, مال غنیمت کو. تو پھر فقال رجل, ایک آدمی کہنے لگا اور وہ منافق تھا, کیا کہنے لگا, والله انها لقسم ما اريد بها وجه الله, یہ تو ایسی تقسیم ہے کہ جس سے اللہ کی رضا مندی مقصود نہیں ہے. ما عدل فیہا, اس میں عدل سے کام نہیں لیا گیا. اللہ کے رسول کے بارے میں اس نے یہ بات کہی. عبداللہ فرمانے لگے, بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, کہ میں تو یہ بات اللہ کے رسول کو ضرور بتلاؤں گا جس نے اللہ کے رسول کے خلاف بات کہی ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بتایا فلاں شخص یہ بات کہہ رہا ہے. کہہ رہے ما عدل فیہا, اس تقسیم میں عدل سے کام نہیں لیا گیا, اس سے اللہ کی رضا مندی مقصود نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضب واحمر وجهه, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں آگے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا, سرخ ہو گیا. تو عبداللہ فرماتے ہیں وددت انی لم اکن اخبرتہ, میں نے یہ چاہا کاش میں نے اللہ کے رسول کو بتلایا نہ ہوتا. اتنا غصہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فَمَنْ يَعْدِلْ اِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُ, جب اللہ اس کے رسول عدل سے کام نہ لے تو کون عدل کرے گا, کون عدل کرے گا؟ جو شخص یہ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول عدل سے کام نہیں لے رہے تو پھر عدل کرنے والا ہے کون؟ پھر فرمایا يرحم الله اخي موسى فقد اوذي اكثر من ذلك فصبر, اللہ میرے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائے جنہیں اس سے بھی زیادہ تکالیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا. تو سب سے بڑھ کر دعوت دینے والے, عدل کی طرف بلانے والے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. عدل کے بارے میں مزید گزارشات ابھی بہت کچھ باقی ہے, انشاءاللہ وہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کریں گے اللہ کی توفیق سے اور اس کی رحمت سے. اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو التواب الرحیم. الحمد لله, الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, جل عن الشبيه والكفء والمثل والنظير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى عبادة الله وحده ورضوانه. أما بعد, میرے عزیز قابل عزت بھائیو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہماری مسجد ماشاءاللہ آپ کافی لوگ یہاں پہ جمع ہیں اللہ کی توفیق سے. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی نیکی انسان نہیں کر سکتا اور کسی بھی برائی سے بچ نہیں سکتا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق نہ ہو. تو الحمدللہ ہم مسجد میں جمع ہیں اس مبارک دن میں, مبارک لمحات میں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا اور یہاں پہ آنا رحمت سے قبول منظور کر. تو یہ مسجد ہے اللہ کے گھر, یہاں پہ اللہ کے قرآن کی بات ہوتی ہے, اللہ کے رسول کے فرمان کی بات ہوتی ہے. تو ان مساجد سے پیار کرنا, محبت کرنا, ان کا خیال رکھنا, ان کی تعمیر میں حصہ ڈالنا ہم سب کا فرض ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. تو ہماری مسجد میں ماشاءاللہ گیس لگی ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. تو یہ 4 میٹروں کی جگہ ہے, اسی طرح یہ جو کھڑکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ پردوں کی ضرورت ہے اور 1 گیزر کی ضرورت ہے. تو یہ آپ سب بھائیوں نے آج بھرپور طریقے سے تعاون کرنا ہے. اور آپ کو اللہ کا قرآن سناؤں, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اللہ فرماتے ہیں مسجدوں کو آباد ہی وہ کرتے ہیں, تعمیر ہی وہ کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان, جن کا اس کے رسول پر ایمان, نمازوں کو قائم کرنے والے, زکات کو ادا کرنے والے, بیت اللہ کا حج کرنے والے. ولم یخش الا اللہ, اور اللہ کے سوا کسی سے بھی نہ ڈرنے والے. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, اللہ فرماتے ہیں ہدایت پر ہیں تو یہی لوگ, ہدایت پر ہیں تو یہی لوگ ہیں. اور ایک اللہ کے رسول کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله ان من عمله, جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو بعد میں اس کو کیا ملتا رہتا ہے؟ اس کی حسنات میں سے علم جو اس نے لوگوں کو سکھایا, اس کو نشر کیا, پھیلایا خطبات کے ذریعے, دروس کے ذریعے, تحریر کے ذریعے, تقریر کے ذریعے اس نے علم کو پھیلایا, اور پھر اس کے ساتھ وہ ولدن صالحن ترک, نیک اولاد اس نے چھوڑی, وہ مصحفن ورثہ, ایک مصحف ایک کتاب اس کو وہ وراثت میں چھوڑ گیا, او مسجدن بناہ, یا کوئی مسجد بنا گیا, او بیتن لبن السبیل, یا کوئی مسافر خانہ تعمیر کر گیا, او نہرن اجرا, یا کوئی نہر کی تعمیر میں اس نے حصہ ڈالا, او صدقتن اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ, یا اس نے اپنے مال سے زندگی کے ہوتے ہوئے, صحیح یہ نہیں کہ مر رہا انسان تو ساتھ میں چلو بھی یہ سارا مال میرا مال جو ہے یہ مسجد کے لیے وقف کر دو, مدارس کے لیے وقف کر دو, مر رہا ہے موت کو دیکھ رہا ہے, نہیں, اپنی صحت کی حالت میں, اپنی زندگی کی حالت میں وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یلحقہ من بعد موتہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا سے چلا گیا ہے, مر گیا ہے, اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے, لیکن نیک اعمال کا بدلہ, اس کی جزا اس کے ساتھ ہی تب چل رہی ہے. اتنا بڑا عمل, اتنی بڑی فضیلت عظمت ہے, آپ سب بھائیوں نے تعاون کرنا ہے. اور یہ بات میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ مساجد کے ساتھ تعاون یہ کوئی صرف آپ کا محتاج نہیں ہے, یہ تو آپ شکر کریں, اور ہم یہ نصیحت کرتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ذریعے سے کوئی نیکی کروا لے, اور یہ اللہ کی توفیق اور اس کی خاص رضا مندی کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے مال کے حقوق ادا کرنے کی توفیق بخش دے. تو یہ آپ سب بھائیوں نے تعاون کرنا ہے, سب بھائیوں نے تعاون کرنا ہے, وگرنہ یاد رکھیے گا یہ اللہ کے کام ہے, اللہ اپنے کاموں کے لیے کوئی بھی بندوں کا انتخاب فرما لیتا ہے. اپنے کام اللہ تعالی نے لینے ہوں تو کسی بھی بندے کا انتخاب ہو سکتا ہے. تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے, اور میں انشاءاللہ خود بھی اپنا حصہ ضرور ڈالوں گا اپنی توفیق کے ساتھ, تو آپ سب بھائیوں نے بھرپور طریقے سے تعاون کرنا ہے. آپ ہاتھ کھڑا کریں نا میرے ساتھ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ تعاون اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے, اور اس تعاون کو آپ کے لیے دنیا کی تمام پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنائے, اور آخرت میں پیارے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور ان کے ساتھ جنت الفردوس میں نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا منہ انہ ھو التواب الرحیم. اپنی صفوں کو درست کریں, پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیجئے, کندھے کے ساتھ کندھا ملائیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل المسلمين والمسلمات برحمتك شفاء كاملا عاجلا. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. اللہ ہمارے بھائی رضوان صاحب، ان کے ماموں بیمار ہیں، اپنی رحمت سے ایسا کر دے جیسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں. اللہ اس ہسپتال میں جتنے بھی میرے بھائی میری بہنیں بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. اللہ بیماری تیری جانب سے آتی ہے، شفائیں بھی تو ہی دیتا ہے، تو ہی شفا دیتا ہے. اللہ اپنی رحمت سے، اپنی رحمت سے ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. اور میرے جتنے بھائیوں نے اپنی مریضوں کے لیے دعا کا کہا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان کے مریضوں کو شفا یاب فرما دے، صحت جمیلہ نصیب فرما دے، لمبی زندگی ایمان والی، صحت والی، عافیت والی نصیب فرما. اللہ پوری زندگی قرآن و سنت کی حفاظت کرتے کرتے ہماری گزر جائے، قرآن و سنت پر عمل کرتے کرتے گزر جائے. اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی رہنا، ہم سے راضی رہنا. اللہ ہمیں اپنی ناراضگی کے ساتھ اس دنیا سے کبھی نہ لے کر جانا. اللہ اپنی رحمت سے، اللہم توفنا وانت راض عنا، اللہم توفنا وانت راض عنا، اللہم توفنا وانت راض عنا، اللہم توفنا مسلما والحقنا بالشہداء والصالحین، اللهم توفنا مسلما والحقنا بالشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللہ اپنی رحمت سے قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور آپ کی رفاقت جنت الفردوس میں نصیب فرمانا، جنت الفردوس میں نصیب فرمانا. اللہ ہمارے عمل ایسے نہیں ہے کہ تجھ کو راضی کر سکیں، پر اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے ساتھ راضی ہو جا، اپنی رحمت کے ساتھ راضی ہو جا. اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنی رضا نصیب فرما دے، اپنی خوشنودی نصیب فرما دے. اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ پر تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ معاف ہی نہ فرما بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. اللہ جو ہماری اس مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مالی جانی تعاون کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کے مال میں برکتیں نصیب فرما دے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، انہیں ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے نجات نصیب فرما دے. اللہ آج کے دن جو ہماری اس مسجد کے ساتھ تعاون کریں گے، تعاون کرتے ہیں، اللہ اور جس طرح بھی جتنے بھی اسلامی مدارس اور مساجد ہیں، مسلمان ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان مسلمانوں کے مالوں میں برکتیں نصیب فرما، ان کو ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے نجات نصیب فرما. اللہ ہمارے اس مال جو ہم نے تیری راہ میں وقف کرنا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس مال کو ہمارے لیے جنت الفردوس میں داخلے کا ذریعہ بنا دے، جنت الفردوس میں داخلے کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے اخلاص میں کمی ہے، ہمارے اخلاص میں کمی ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں، پر اللہ اپنی رحمت سے تھوڑے تھوڑے اخلاص میں بھی اللہ اپنی رحمت سے برکتیں نصیب فرما دے. ہم تمام نے جوڑیاں پھیلائی ہوئی ہیں، اپنے ہاتھوں کو تیرے سامنے بلند کیا ہوا ہے، اللہ تو ہمارے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہ موڑنا، خالی نہ موڑنا. اللہ ان جوڑیوں کو رحمتوں سے، برکتوں سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے. ہم سب کی جوڑیوں کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے. اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں توحید پر، اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلی علیین مقام نصیب فرما. ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه وأهل بيته وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ کی اسماعت کبھی نہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ حاضر نظر ایسا فوری ہوں پیچھے لوگ